Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10lat.ue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki o 13. Merkel i Hollande grożą Rosji kolejnymi sankcjami. WHO ostrzega przed polio, a Państwowy Zakład Higieny zapewnia, wirus nie zagraża Polsce. Protestuje Michelle Obama, trwają także protesty w Londynie. Świat jest poruszony sprawą uprowadzenia uczennic przez Boko Haram. Z Unii znów płyną ostrzeżenia pod adresem Moskwy. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji zagrozili Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli ta będzie nadal destabilizować sytuację na Ukrainie. Angela Merkel i François Hollande mówili także o wyborach prezydenckich na Ukrainie oraz o rosyjskich wojskach blisko ukraińskiej granicy. Z Berlina Wojciech Szymański. We wspólnym oświadczeniu wydanym po rozmowach w Stralsundzie Merkel i Hollande zaznaczyli, że przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów ma ogromne znaczenie dla Ukrainy. Jak podkreślili, jeśli 25 maja nie dojdzie do głosowania, nie uda się uniknąć jeszcze głębszej destabilizacji kraju. Jeśli tak się stanie, Unia Europejska sięgnie po kolejne sankcje wobec Rosji. Przywódcy wezwali też Moskwę do widocznej redukcji liczby rosyjskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Ukrainą. Podkreślili, że zapowiadane referenda w sprawie niezależności poszczególnych regionów wschodniej Ukrainy będą niezgodne z prawem. Merkel i Hollande wezwali też, aby na Ukrainie jak najszybciej rozpoczął się narodowy dialog między rządem i przedstawicielami wszystkich regionów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wirus polio Polsce nie zagraża, zapewnia Państwowy Zakład Higieny. W obliczu szerzącej się fali zachorowań w niektórych krajach Azji i Afryki, polscy eksperci przypominają, że w naszym kraju od 30 lat nikt nie zakaził się zjadliwą odmianą wirusa. Ponadto obecnie w Polsce szczepionych jest 95% dzieci. A przypomnijmy, w tym tygodniu przed polio ostrzegała Światowa Organizacja Zdrowia. WHO zwracała uwagę na to, że do nowych zachorowań przyczyniły się osoby podróżujące między krajami. Polio szerzy się z Pakistanu do Afganistanu, z Syrii do Iraku, z Kamerunu do Gwinei Równikowej. Polio to choroba wirusowa, zwykle nie daje żadnych objawów, czasami jednak prowadzi do porażenia, dożywotniej niepełnosprawności, a nawet do śmierci. To jest niewyobrażalny akt terroru. Tak o masowym porwaniu uczennic w Nigerii mówi pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Michelle Obama podkreśla, że nie jest to odosobnione wydarzenie. Jej zdaniem codziennie setki dziewcząt ryzykują życiem, aby zdobywać wiedzę i spełniać swoje ambicje. 270 uczennic zostało uprowadzonych przez islamistów z Boko Haram. Cały świat krytykuje także władze Nigerii za ich nieudolną reakcję. Protesty trwają także przed ambasadą tego kraju w Londynie. Oburzeni demonstranci w Londynie pomstowali na bezczynność rządu Nigerii. Jestem matką, a rząd siedzi i nic nie robi. To jest nie do przyjęcia. Demonstranci apelowali o pomoc do premiera Camerona. Brytyjczycy, podobnie jak Amerykanie, wysłali grupę ekspertów, która ma ułatwić odnalezienie porwanych. Jeszcze w czwartek prezydent Nigerii, Goodluck Jonathan, dziękował krajom zachodnim za pomoc, ale wczoraj jego rzecznik protestował przeciwko pogardliwemu, jak twierdził, tonowi uwag, jakie padają pod adresem władz Nigerii w kontekście porwania. Premier David Cameron zapewnił, że Londyn, tak jak inne stolice, chce tylko wspomóc nigeryjski rząd. Tymczasem były brytyjski premier Gordon Brown, obecnie koordynator ONZ do spraw upowszechnienia oświaty, powiedział: to był sygnał alarmowy i myślę, że teraz dojdzie do czynów. Możemy koordynować te działania, aby umożliwić dziewczętom bezpieczną edukację. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Czasu coraz mniej do zrobienia. Jest jeszcze wiele. Za nieco ponad miesiąc w Brazylii początek święta futbolu. 12 czerwca na stadionie w São Paulo Brazylia zmierzy się w meczu otwarcia mundialu z Chorwacją. Mimo że w całym kraju trwają intensywne przygotowania, to wielu wątpi w to, że Brazylia wygra organizacyjny wyścig z czasem.

9 minut po godzinie 13 rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu, który nadajemy dzisiaj wyjątkowo z terenu Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki. Tutaj trwa festiwal Planet Plus Doc, a za chwilę naszym gościem będzie człowiek, który swoje przeznaczenie odkrył przez przypadek, ale na szczęście je odkrył. Nagranie Daft Punk z lat dawnych o tym, że można dookoła świata podróżować. Nagranie nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale myślę, że ten, kto widział teledysk do tego utworu, zapamiętał go doskonale. Autorem tego teledysku jest człowiek, który zgodził się być naszym gościem. Zresztą związki z muzyką ma od lat, właściwie jeszcze z domu. Na studiach grał w zespole Oui Oui na bębnach, no ale też zaczął robić teledyski i wtedy właśnie trafił na ślad swojego przeznaczenia. Okazało się, że bębny porzucił, ale robieniem teledysków, robieniem filmów zajmuje się od 30 lat z wielką dla nas radością. W naszym studiu niezwykle jest mi miło go spotkać, Michel Gondry. So it's really great to have you here in our radio studio in Poland. Welcome. Thank you. Michel Gondry jest naszym gościem. Is it your first time here in Warsaw or it's Yes, my first time. In Poland in general? I think in Poland too, yes. Why did it take you so long to come here to Poland? Nobody invited me so far. I travel when I get invited. Really? I became lazy. Well, I don't think I was traveling much before I made movies. So movie started you to go around the world, yeah? Yeah, I think I travel in France. Sorry, it seems very xenophobe, but I have a lot of there is a lot of places I want to discover in France, and I'm lazy, and I like to go to the same places again and again. And again and again. But there are people who are just love to know the world and to see different countries, and there are people who don't like it at all. So maybe you are just the kind of person who doesn't like to travel. I'm lazy. I think if people force me, I enjoy it eventually. Does it work the same way with all the commissions you are making? For example, if Polish band would ask you to make a video for them, possible that you would agree? If I have time, I would travel. Otherwise, I say I come to Paris if you want your video. Okay, but it's possible, yeah? Yeah, it's possible. I've been traveling in places to do videos, yes. Okay, but now we are here in Warsaw because of your documentary works, and it's really great opportunity to see as much as it possible right now. And I would like you to ask you a question. You ask Noam Chomsky. Are you ready for the question? I know what question. You know what it's gonna be. It's gonna be the first one you ask him. Yeah, because you started your conversation with Noam Chomsky, at least at the movie, with a question: could you recall the very first memory of your life? Yeah, I mean, I just can answer on why I picked this question. It was one of the only questions I had prepared, and I asked. But after we went wherever he wanted me to go, and I tried to bring him back to other subjects, but I thought it was a good question to lead the conversation toward the two subjects that had my interest. One was his personal life, so something quite intimate, where he grew up and so on, and one about the brain, how the brain works and why we record our memory only at a certain age, if it was connected to language. And my first memory is just at school. It's after, I think it was about 3. And I didn't know anyone except one guy I recognized, and he was sitting behind me. And I remember looking at him over the heater. But don't you think you'd agree it's rather a kind of big question just to start the conversation when you ask someone to recall the first memory from her brain? It's not so big because everyone has their first memory. It's pretty easy to recall. Can you recall your first memory? Yeah, of course. So what it is? Yeah, it is like me and in this special wheel. How is it called? Stroller for babies? Yeah, yeah. Yeah, I'm with my mother and she's carrying me with this stroller outside of the house. So it's funny because not something you talk about every day, but that's something that comes back to you very easily. So it's a good way to start a conversation, and it's very personal, but it's not intrusive. It's not like, how was your first time you had sex? Okay, it's early, remember. Right now. I'm French. Okay, you are from France. I'll try to translate. Zaczęliśmy naszą rozmowę od takiego luźnego nawiązania do podróży, przy czym Michel od razu powiedział, że jest leniwym człowiekiem, w związku z tym nie podróżował wiele. To jest jego pierwsza wizyta w Polsce. Tak naprawdę podróże po świecie, poza Francją, którą na własną rękę poznawał, a lubi odwiedzać te miejsca, które już zna, spowodowane były pracą, czyli zamówieniami, wyzwaniami kolejnymi, które realizował i w związku z tym rzeczywiście zaczął po świecie jeździć, natomiast nadal jest leniwy i nie jest to główny punkt jego zainteresowania. Nawiązałam od razu do filmu, który będzie można oglądać podczas festiwalu Planet Plus Doc Film. Filmu, który będzie miał swoją premierę już dzisiaj w Polsce. Po raz pierwszy będziemy oglądać go na dużym ekranie. Polski tytuł brzmi: czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? Jest to zdanie bardzo istotne dla pracy naukowej Noama Chomskiego, lingwisty, filozofa, działacza politycznego. Za chwilę o tym bohaterze porozmawiamy więcej. W każdym razie swój film, który właśnie o Noamie Chomskim opowiada, Michel Gondry rozpoczął od zadania pytania dosyć takiego bardzo szczegółowego. Czy pamięta pan swoje najwcześniejsze, jakie jest pana najwcześniejsze wspomnienie? I Noam Chomsky zaczyna rzeczywiście opowiadać. Wydawało mi się być może, że jest to zbyt ogólne, czy też ważne pytanie, jak na początek rozmowy. Zwykle zaczyna się wywiad od takich delikatnych pytań, aby się po prostu rozgrzać. Ale Michel Gondry uważa, że to właśnie jest idealne pytanie, bo po pierwsze każdy ma swoje pierwsze wspomnienie i przechowuje je, a po drugie pozwala to osiągnąć taki poziom rozmowy, który jest jednocześnie bliski, ale nie jest w żaden sposób obraźliwy ani nie przekracza granic intymności. Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczęśliwy? Taki tytuł nosi film Michela Gondry'ego, który możemy oglądać podczas festiwalu Planet plus Doc Film. Michel Gondry jest naszym gościem. Dlaczego właściwie nakręcił pan film o Noamie Chomskim? Well, I think he has a very special brain and is extremely knowledgeable and articulate and as well creative, because he invented, I mean, it's not like inventing, he had an intuition about the language being rooted in our genes, like an organ, and then he spent a lot of his life demonstrating it by studying carefully all the language he could. So he's a real scientist, and as well he has the same level of complexity and depth when he talks about politics and his activism, and there are not so many people on the planet who combine those two qualities at this level. And it was interesting for you. He is important person for you. Privately. Yes, he is. I mean, he's, you know, people call him the Einstein of linguistics, so it's a bit of a stereotype. But like to have access to such a scientist and a great brain. I wanted to explore it and try to understand it. Yeah, this trying to understand is really important part of the movie, isn't it? Yeah, and that's not always easy, but at least I think because I have difficulties to understand him, he makes it more accessible to the audience. Yeah, of course. But when you started to meet him, did you understand his ideas, or did you feel that you understand what he's saying with his scientific work, or it happened during the making the movie that I had a you sense, started to understand it? I had a sense. Of course, I read books from his, but when he talks about linguistic, he becomes very very technical, and I wanted to bring him to a level that I could understand. And when you read a scientific book, there is always question that you don't find the answer. So when you have the author in front of you, you can ask those questions. It's very satisfying. And as Noam Chomsky explains himself, asking questions is the beginning of modern science, modern science, and it's really important. And the way you are asking questions in the movie, because you decided to put yourself in the movie, it's also really interesting because of this linguistic troubles you have. Yeah. Isn't it? There is a language barrier, but because we speak a different language. My English accent is horrible, as you can hear, and so he had trouble to understand me. Sometimes he would think I would say something stupid, which was embarrassing for me, and sometimes I would ask him to repeat a word, which stopped him from carrying on, because if you don't stop him, he's going to talk and talk and talk until that's the end of the interview. So it was good that I had to stop him to ask a word, and I think if I was not French, if I was English, I would not have dared to ask him word, because I would have looked even more idiotic. And those all the misunderstandings possible led you to the conclusion that misunderstandings are really important in your life. Your artistic life, that you do misunderstand people, and then great ideas come to your mind. Yeah, I mean, great, I don't know, but I think new ideas. We were talking about inspiration, and he doesn't like psychological shortcuts, so he just said just come to you, because there is no explanation, except he wanted to talk about smoking joints. That's his little sidetrack. He wanted to go to. But on my side, I had opportunities to be creative, because I didn't understand very well what people was telling me. It's not the only way, because I think I was creative before I worked in foreign countries. I'm so sorry. I forgot to switch it off. Okay, maybe I'll try to translate it right now. Okay, you can finish your sentence and then I'll translate. But I think I always had my own way to understand things, which makes It's a forced way of being creative because you have to make sense out of sort of a garbage you hear, and this process is creative. Teraz w wielkim skrócie o spotkaniu Noama Chomskiego, czyli wybitnego lingwisty, człowieka, który życie poświęcił na to, aby zbadać, jakie pochodzą, zachodzą połączenia pomiędzy naszym mózgiem, sposobem postrzegania świata, a językiem, a niezwykle kreatywnym artystą, który postanowił nakręcić film, aby wyjaśnić najtrudniejsze zagadnienia myśli Noama Chomskiego. Film, który odpowiada na zarówno pytania naukowe, jak i opowiada o prywatnych aspektach życia Noama Chomskiego, ma specjalny klimat właśnie poprzez to spotkanie naukowca, który jest Amerykaninem, świetnie mówi po angielsku, i artysty, który przyjechał z Francji, nie zawsze w sposób precyzyjny jest w stanie opowiedzieć, czy też wyrazić się po angielsku, i pewne nieporozumienia rodzą bardzo nowe, ciekawe wątki w tym spotkaniu, otwierają nowe wątki. Zresztą przy okazji sam Michel Gondry opowiada, że z takich właśnie językowych nieporozumień, czy właściwie wyobrażania sobie, co ktoś chce powiedzieć, bardziej niż słuchania, co rzeczywiście powiedział, wiele pomysłów przyszło mu do głowy i w tym filmie zresztą podaje konkretne pomysły, które wpadły mu do głowy pod wpływem tego, że ktoś powiedział coś, co Michel zrozumiał po swojemu. W każdym razie ta opowieść o Noamie Chomskim i o języku podejmująca trudne tematy dzięki właśnie tej figurze człowieka, któremu jest dosyć trudno wyrazić się w języku angielskim, w związku z tym musi swoje pytania sprowadzić do esencji, licząc na to, że druga strona zrozumie tę esencję i odpowie, dokonuje rzeczy właściwie niemożliwej. Opowiada o bardzo trudnych zagadnieniach w sposób bardzo przystępny i prosty. Znaczenie oczywiście ma też forma tego filmu, bo poza samą rozmową, która jest jego częścią, pojawia się tu animacja i te animacje, te obrazy wiele wyjaśniają, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Teraz zrobimy przerwę na piosenkę. Now we're gonna play a song. You know the band which is called The White Stripes? Yeah, maybe. Course. Okay, so let's listen to them. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Confused and bruised real easy when it comes to love. Stop putting on a shoe and walking out and singing, boy, I think I had enough. Just because she makes me feel wrong, but she don't mean to be mean or hurt you on purpose, boy. Take a tip and do yourself a little service. Take a mountain, turn it into a mall. Just by playing a different role. Michel Gondry w naszym studiu. It's great to have you here. One more time, I'll say it. In Poland, in our studio. Yeah, I'm happy to be here too. Here is the place you can use your Polish words, like tak, tak. Tak. It sounds really great when you say it, tak. Oh, tak, tak. That's easy to say. What does that mean? It's thank you? Yeah, it means yes, we. Oui. Oh, tak, it means yes, oui. Yes. Yeah, it means thank you in Iceland or Norway. Yeah, that's why I was confused. Yeah, okay. In all cases, we just heard The White Stripes, the Daniel twist, one of the video you made. Does it work this way that you have to love the music to decide to make a video for it? Or? Yeah, but I mostly band like White Stripes, I liked all their songs. So that was, each time they proposed me one, I could not like it. It's like Björk, when she asked me to do a song, a video for a song, I always like them. And I like the person so much, okay. I cannot refuse. Some other band, like I wanted to do a video on Bruno Mars. Because you wanted, or yeah, you like him. I liked one song he did that was called Treasure, because it was very funky, like 80s funk. Mm-hmm. And then I insisted to do video, but the track they sent me, I didn't like it at all, so I didn't do the video. So you refused? Yeah, you didn't do it? No, I didn't do it. Okej. Okay. Zapytałam o teledyski, bo The Daniel Twist, The White Stripes, którego posłuchaliśmy, to jest jedno z tych nagrań, do których Michel Gondry zrobił teledysk. O to, czy musi kochać muzykę, do której robi wideo. Zazwyczaj tak jest, że po prostu lubi artystów i wtedy nie ma takiego problemu, że piosenka po prostu się nie podoba, ale zdarzyła się taka historia na przykład z Bruno Marsem, którego jedną piosenkę bardzo polubił, ale kiedy dostał do nakręcenia teledysku inną propozycję, okazało się, że całkowicie mu ten utwór nie pasuje i teledysk nigdy nie powstał. Because we have opportunity to watch all your documentaries and these short films here in Warsaw and in Wrocław right now, do you think that it's possible to know Michel Gondry by watching these works? I mean, how much of you, except for being present in movies, is about you in your work? Well, I didn't know exactly, because I trained different direction each, most of the time, so I didn't know if it was really something about me. And then 10 years ago we did this compilation of all my videos, and I realized that they had things in common, and that thing was probably me. I felt I was transparent first, but then I realized there is something, and I think mostly it's a way to solve problems. There are always a lot of problems, technical, even technical problem or story problem to solve. And the way I solve them probably is me. And as well, I think the way I use my dreams or my imagination is of course coming from me. Zapytałam o to, ile możemy dowiedzieć się o samym autorze, oglądając jego pracę w tym cudownym wyborze na festiwalu. Dawno temu nie wiedziałby, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale kilka lat temu zrobił kompilację swoich teledysków i kiedy obejrzał je wszystkie razem, zrozumiał, że jest coś, co je łączy i to rzeczywiście musi być właśnie to coś, co pochodzi od niego, więc w tym sensie można ten taki smaczek, czy też część osobowości artystyczny, wzór pewien, który zostawia, znaleźć w tych pracach. But solving problems is also solving a problem is a matter or a subject of the movie Torn in the Heart, beautiful movie, which is about your family, and it also features your family films, and it has to be a special story for you, wasn't it? Is it like this? Yeah, I mean, it's true that through the documentary, I mean, it's a documentary about my auntie who was a school teacher for 40 years in a very remote village in a French mountain, and she taught to very small school. Sometimes she had classroom with four pupils, all different ages, and so I wanted to record her story, so she would leave a trace of that. But when we started to interview her, she became very formal because she's a school teacher, so she was presenting herself like an official person, and it became a little too formal for a documentary, for a film. So we were looking for pupils, and they were mostly old and moved away, and we asked her son, because he was her pupil for years, to come in the documentary, and then turned out that he was gay. And that was really something that was really difficult for her to accept. And actually his father, until he passed away, never knew all his life that he was gay, his son was gay. So that became the heart. Their relationship became the heart of the documentary, because that was something that was deeper. And that's why it's called a Thorn in the Heart, because that's how she described her son, on the difficulties they had to communicate and understand each other. And then I think after the documentary, their relationship improved. He actually found a boyfriend, and the boyfriend was accepted in the family, and all that was improved. So I was not thinking of this kind of problem, but I think the documentary helped to solve this problem. So you didn't know it before you started the work, but then... I knew, because he had told me 10 years before, and his mother knew, but she didn't want to say one word about it. It took me 4 years to get her to accept to talk about it. To jest film, którego tytuł polski brzmi, jeżeli dobrze pamiętam, Zadra w sercu, opowiadający o Suzette, cioci Michela. Pomysł filmu początkowo polegał na tym, aby pokazać małe szkoły, w których ona przez całe życie jako nauczycielka uczyła. 40 lat była nauczycielką i początek jej pracy polegał na tym, że w maleńkich miasteczkach uczyła często w klasach, gdzie było na przykład 4 uczniów. I pomysł polegał na tym, aby znaleźć te wszystkie szkoły, odnaleźć po latach uczniów i sprawdzić, jak to wszystko wygląda, co zostało zapamiętane, czy zostawiła po sobie jakiś ślad. Ale trudno było odnaleźć tych uczniów, a jednym z uczniów był syn Suzette. No i wtedy okazało się, kiedy Michel zaczął tę historię pogłębiać, że tak naprawdę pomiędzy matką a synem, matką, która była też nauczycielką syna, istnieje niewyjaśniony problem. Ta właśnie tytułowa zadra w sercu, która przez lata wpływała na ich relacje. Wiąże się ona z homoseksualizmem syna i z tym, czy matka o tym wiedziała, czy chciała o tym wiedzieć, czy zaakceptowała to. I film tak naprawdę stał się okazją do tego, aby relacja pomiędzy matką a synem poprawiła się i tak w rzeczywistości się stało. W życiu realnym, pozafilmowym ta relacja pomiędzy matką a synem się ułożyła, syn znalazł partnera, partner został zaakceptowany przez rodzinę. Zupełnie inna historia z tego powstała niż początkowe zamierzanie, pokazanie losu nauczycielki dawno temu we Francji, nauczycielki, która co rok właściwie zmieniała szkołę, ucząc po kilka osób. Miłość zapanowała i wzmocniła się pomiędzy Suzette a Jean-Yves, jej synem. A to wszystko dzięki pracy, spotkaniu przy filmie Cierń w sercu, tak brzmi polski tytuł tego filmu Michela Gondry'ego, który jest naszym gościem. Zatem nieplanowany wcześniej rezultat został uzyskany podczas tej pracy. Praca nad dokumentem wpływa na świat, zmienia go. Yeah, it was a result that was not expected. But I think to talk about things in depth is generally helpful. I don't believe in psychoanalysis, but I think to try to look just to tell a story and in fact doing a film sort of allows me to ask questions I would not dare to ask if I was not shooting. What is also great about your work is that you seem to be completely free in using all the techniques you can use in the movie, starting from animation and finishing with feature films, big productions. And isn't it great that you can use all this? Yeah, I mean, I came from animation and I bought a camera 30 years ago. And about 30 years ago, and I started to use all the possibilities of this camera. And the first option I had to create a world was doing animation or small models. I remember I was doing this little guy who was, it was called Junior, and his golden voice, and he would walk to make it hard. I shot it upside down, and I wanted him to walk into a snowstorm, so I'd put a hairdryer and little bits of polystyrene, and it created the storm. So I remember yelling because it was not working well, but then when it worked, it was really sort of magical, at least for me. And then little by little, I started to shoot human beings, and then I mixed up both, and that was how I started. So now it comes naturally to have movies that go from animation to real life, and then have movies where both coexist. Ta pełnia technik, które wykorzystuje Michel Gondry w swojej pracy, tak naprawdę powoduje, że nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o opowieści, które chciałby nam przekazać. Od animacji po wielkie produkcje z dużymi budżetami, to wszystko oczywiście wyniknęło w procesie. Zaczęło się właśnie od zainteresowania kamerą i taką prostą animacją, kiedy trzeba animować ludzika, a samemu wymyślać, przepraszam, w jaki sposób zrobić to, aby śnieg na przykład pięknie wirował i używa się do tego suszarki do włosów. No a potem człowiek zaczyna eksperymentować. W przypadku Michela było to tak, że od tych prostych animacji poklatkowych przeszedł do filmów z udziałem aktorów, a potem można było to połączyć i animacje, i zdjęcia aktorów. No i w ten sposób osiąga się pełnię. You are just to run a masterclass. What are you going to teach the people? Do you know what to say to them? I don't teach. I don't think I have the power to teach anything. I'm just answering questions. Sometimes they ask me advices, and I very careful of advices I could give. Most of the time, I give the advice to get started and take a camera and start to shoot, and then finish the project, whether or not it will be successful or not. Because if you don't finish your film or your project, then you're not going to learn anything. Because if it's not successful, if it's a failure or there is mistakes, it could be even better. Because you can see those mistakes and imagine how you can correct them. And many people who want to be director, they just think too hard before they start to shoot. I'm not saying you have to shoot without writing anything and go just randomly. I think you should write, and you can write and have a project, and I think it's important to stick to your project. But it's really important to finish it. So it's really my main advice. Za chwilę Michel Gondry poprowadzi mistrzowskie zajęcia, taką mistrzowską klasę. Zapytałam, czego będzie uczył. Powiedział, że nigdy nie próbuje niczego, nikogo nauczyć, po prostu będzie odpowiadał na pytania, ale jeżeli ktoś go, a dosyć często to się zdarza, prosi o poradę, jak pracować, od czego zacząć, to zawsze mówi, że od tego, żeby coś robić, żeby kupić kamerę, nakręcić film, skończyć, nawet jeżeli to nie będzie udana praca, to najważniejsze, żeby była i żeby można było nawet na podstawie nieudanej próby wyciągnąć wnioski i pracować dalej. Więc chwytajmy kamery, czy też flamastry, kredki, farby, inne formy, które pozwalają wypowiedzieć się filmowo w dłoń. Próbujmy, niezależnie od efektu, bo ważne jest to, żeby pracować i żeby móc ewentualnie oceniać efekt naszej pracy. Porada od Michela Gondry'ego, który był naszym gościem. Thank you very much for this visit in our radio station. You're welcome. I had great time. Okay, so what about Polish bands asking you to make a video for them? How can they reach you? I through my company. It's called Partisan Film in Paris. I to była and the number is 0153. We can check 4, it on 5, the website. 0123. Partisan, you can find it. Partisan Films, można w ten sposób ścigać Michaela, Michela, gdyby ktoś chciał znaleźć sposób i swoją muzykę na przykład zilustrować, czy też poprosić go o pomoc w zilustrowaniu no tymi teledyskami, które on robi, a one są naprawdę wyjątkowe. Bardzo dziękuję. Did you remember the phone number? Did you translate your phone number? No, I didn't. Okay, because I would be very impressed. Thank you very much. Thank you. To jest duet Skalpel. Mam nadzieję, że spróbują, bo akurat do ich muzyki prace Michela Gondry'ego pasowałyby rewelacyjnie. Partisan Films. Należy szukać tej firmy producenckiej. Michel Gondry przed sekundami na naszej antenie obiecał, że jeżeli muzyka go przekona, to podejmuje się różnych wyzwań. Skalpel także dzisiaj premiera ich epki zatytułowanej Simple. Tak prosto. Można tej epki szukać. Polecam serdecznie. Teraz jednak przeniesiemy się. Zamykam oczy. Wyobraźnię mam mocno pobudzoną przez różne filmy dokumentalne, które ostatnio oglądałam, więc zamykam oczy i widzę Michała Nogasia w studiu. A w naszym studiu dobrze znany gość, Elfo Loszka, osoba, która otworzyła przed nami Islandię, Olga Hołownia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak będzie po islandzku? Kondajen. Spotykamy się po to, by opowiedzieć o tym, że za tydzień zamykamy polską odnogę projektu, o którym mówimy na naszej antenie od wielu, wielu miesięcy. Projekt ORT Wiersze z Islandii, Wiersze z Polski zaczął się dokładnie w maju na festiwalu Miłosza w Krakowie i my przestrzegamy staronordyckiego kalendarza albo staroislandzkiego, czyli rok jest podzielony na dwie pory roku, lato i zima. Jest słońce, nie ma słońca. Oficjalny pierwszy dzień lata był 24 kwietnia w Reykjaviku. Parada huczna, wszyscy świętowali, więc w maju ruszamy z kolejną edycją wydarzeń poetyckich i muzycznych. Svo kemur pínlítið ljós sem heitir Ysta sjónarönd. Ljós lifandi augnablik áður en svefnin sigrar. Za tydzień w stolicy, tutaj w Warszawie, zamknięcie, jak już mówiłem, części polskiej. Co się wydarzy? Projekt jest o wierszach, czyli słowo jest zawsze punktem centralnym, ale słowo dosyć intensywnie integrowaliśmy z dźwiękiem, z obrazem i wprowadzamy czasami elementy kinetyczne. Tym razem na przykład będą jeździły wiersze rowerami po Warszawie. Poprzednio był wieloryb. Będzie koncert najpierw w przyszły piątek, 16 maja. Przyjeżdża Kira Kira, wokalistka, twórca dźwięków różnych. To jest osoba, która nagrywa muzykę głównie elektroniczną, ale łączy z różnymi dziwnymi elementami. Czasami również jest reżyserką, wyreżyserowała film o pani, która nagrała ponad 600 godzin dźwięków kuchenno-zwierzęco różnych. I ta muzyka została częściowo zarejestrowana na kasetach i o tym powstał film dokumentalny, który zrobiła właśnie Kira Kira. Kira Kira między innymi dlatego, że nagrała płytę z poetką Gerdur Kristný. Gerdur Kristný będzie jedną z trzech poetek islandzkich, które biorą udział w sobotnim wydarzeniu w Bibliotece Uniwersyteckiej, czyli takim wieczorze poetyckim. Gerdur Kristný, Kristín Svava Tomasdóttir i Linda Vilhjálmsdóttir, trzy panie. O nich można przeczytać na stronie projektu ORT-projekt.eu. Każda z nich to zupełnie inna osobowość, inne pokolenie i wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa fuzja poetycka. A po słowie mówionym i performowanym będzie wystawa arkuszy poetyckich i plakatów, które też towarzyszyły projektowi od początku. Zaprojektowała je Graszka Lange. I odbędzie się wernisaż. Po wernisażu później wystawa będzie do połowy czerwca wisiała w Púwie. Krass, bum, harma frek. Stríð á okkar tímum. Í brunnveggjunum eru brotnar neglur, hér hefur einhver verið á undan mér. Í brunnveggjunum eru brotnar neglur, í hreiflunum blóðugar fjaðrir. Hér hefur einhver hrapað til jarðar á undan mér. Projekt rozmachem przerósł to, co wydawało nam się możliwe, czyli Izabela Kaluta, koordynująca projekt z ramienia Instytutu Książki. Jak siedziałyśmy z Izą na początku harmonogramu, wydawało nam się, że jest sporo wydarzeń, a nie spodziewałyśmy się, że to będzie taki rozmach. Statystycznie mogłyśmy powiedzieć, że stany historyczne, że będzie przewaga na przykład aliteracji nad Rymem, ale nie spodziewałyśmy się, że powstanie ponad 200 przekładów wierszy. W przekładaniu wierszy brało udział 9 tłumaczy. Nie spodziewałyśmy się, że wydarzeń będzie naście i 10. I to wszystko jest w formie skompaktowanej na stronie ORT. www.projekt.eu i na stronach Instytutu Książki. Za tydzień w Warszawie zamknięcie naszej części, ważne wydarzenie, a za dwa tygodnie słyszymy się z... Reykjaviku. Będzie szumnie. Będą wiersze w mieście, będą wiersze na wystawie, będzie wydarzenie poetycko-muzyczno nieoczekiwane, czyli Smekleisa bis z gośćmi z Polski w Reykjaviku. I my wtedy wspólnie się odezwiemy właśnie ze stolicy Islandii, z Olgą Hołownią, która była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Aha, za tydzień będą w naszym studiu poetki. Przynajmniej jedna. Przynajmniej jedna. Do 18 maja natomiast, przypominamy, trwa 11 Planet Plus Doc Film Festival i to jest impreza, której poza pokazami fenomenalnych dokumentów towarzyszą różne wydarzenia. To są spotkania, debaty, możliwość porozmawiania z autorami filmów, ale są to także wydarzenia muzyczne. Zresztą festiwal otwierało niezwykłe połączenie filmu, teatru i muzyki. Więcej o tym można poczytać tak naprawdę na stronie festiwalu, nie zdążę o tym opowiedzieć. W każdym razie przed nami różne koncerty, w tym taki, który chciałabym serdecznie polecić, a mianowicie Warszawska Orkiestra Rozrywkowa gra Zappę. To za tydzień, 17 maja w sobotę w Kafe Kulturalna, w klubie festiwalowym w Kafe Kulturalna. Serdecznie polecam, bo to może być jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie, które oferuje ten festiwal. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś, bez którego ten program by się chyba tutaj dzisiaj zawalił, Agnieszka Obszańska, Romuald Wrzodak, który realizował nas na miejscu w Pałacu Kultury i Nauki, Elżbieta Malinowska w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka, tam wszelkie informacje, a na deser Damon Albarn. Do usłyszenia.